Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gününüz mübarek olsun. Kalbiniz huzurlu olsun. Hayatınız afiyetler ve sıhhatler üzere olsun. Güzel kardeşlerim, bu hayatın sırlarını anlamayanlar, işkenceli bir hayat yaşamaya mecbur olurlar. Onun için yaşadığımız hayatın sırlarını Allah'ın bildirdiği kadar bilmek bizim için bir nimettir. Mesela örnek olarak zikredelim. Bir insan doğuyor, gençleşiyor, yaşlanıyor, piri fani oluyor, yani takatı tamamen gidiyor, kasları boşalıyor. Önceki insanları, babalarını, dedelerini o şekilde gördüğü için o, kendisinin de bir gün yaşlanacağını, kaslarının zayıflayacağını, pek çok hastalıkları olacağını biliyor insan. Dolayısıyla ben niye yaşlandım diye intihar etmiyor, cinnet geçirmiyor. Aynı şekilde bunu bir örnek olarak alalım. Dünyada bütün içindekileriyle dağlar, toprak, su, ne varsa ağacı, insanı, adı üstünde fani, fani. İnsan da fani, dünya da fani. Allah-u Teala'nın dışında ne biliyorsak, ne varsa melekler de dahil, hepsi fani. Yani erimeye, yok olmaya, gitmeye mecbur. Fani bu demek. Kardeşlerim, zannediyorum üzerinde yaşadığımız şu dünyanın fani olduğunu, bir gün suyunun bitebileceğini, bir gün ağaçlarının yeşermeyebileceğini, bir gün yazı kış, kışı yaz, iklimli, iklimsiz, ağır değişiklikler yaşayabileceğini bilsek de hesaba katmak istemiyoruz. Bu da bize pahalıya mal oluyor. Ne demek pahalıya mal oluyor? Yani dünya sanki bizim, işte burada ülkemizin bayrağı var. Dolayısıyla bize buralarda ölüm yok gibi hissiyatlar işgal ediyor beynimizi. Bu sefer de bir Müslüman olarak göstermemiz uygun olmayan zafiyetleri gösteriyoruz. Bu bizim aklımıza, moralimize, kişiliğimize, tavırlarımıza, her şeye etki ediyor. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, dünya hayatını tıpkı kendileri gibi fani bildiler. Nasıl ben fani isem, dünyada fani dediler. Bu da sonuç olarak dünyayı onlara tapındırılacak şey olarak şeytanın bir hilesi olmaktan uzaklaştırdı. Yani şeytan bize sunduğu dünya nimetleri, imkanlarını ashab-ı kirama da sundu. Onlara da çok şeyler teklif etti. Diğer yani sadece ashab-ı kiram değil tabi, diğer Allah'ın dostları, veli insanlar, tabi'in nesli, ondan sonra, onlardan sonra gelenler, hepsi dünyanın tuzaklarına karşı yani bir davet gördüler. Dünya onlara da cazibeli bir dünya olarak sundu kendisini. Ama insanlar eğer dünyanın aslını bilir, bu fanidir. Ben de faniyim. Ben inşallah cennette Allah'ın lütfuyla ebedileşeceğim. Ama dünya un ufak olup gidecek. Dolayısıyla dünyaya takılmaya gerek yok. Afiyetle ve iffetimle sabredip yaşadığım kâr dünya için. Bir gün giderse zaten gidecekti. Düşünebilmek çok büyük bir nimet. Bu düşünceyi kaybetmekle insanın organlarından, değerli organlarından, mesela gözünden birisini kaybetmesi arasında bir fark yok. Bunun için dünyayı Allahu Teala'nın tanıttığı gibi tanımak, namaz kılmak gibi önemli bir iştir. Biz nasıl mesela namaz kılmayan birisine bakıyoruz, yazık adam namaz kılmıyor, bir de Müslümanım düşünüyor diyoruz. Haklıyız tabii ki bu düşüncemizde. Aynı şekilde dünyayı sanki hep kılınılacak bir yermiş gibi zanneden de namaz kılmayan gibi üzünülmesi gereken, yani yazık adama, dünyayı tanıyamıyor, yazık demek gerekiyor. Asıl konuma geçmedim ama biraz daha ayrıntıya girmem lazım. Şimdi biz kendimiz için çocuklarımız, işte aile efradımız, sevdiklerimiz için bu sözleri değerlendirirken içimizden bir ses diyor ki, ama şu teknoloji, bu iletişim imkanları, bu hastaneler, tıbbın geldiği nokta vesaire vesaire vesaire, ya bu kadar büyük nimetler, bunu nasıl sıyırıp atıyorsun birden gözünden? Yani o kadar da kolay değil. Ya ashab-ı kiramın ki ne kadar kolaymış, Allah onlardan razı olsun. Deve, bir iki tane koyun, hayat bu kadar zannediyoruz. Öyle değil. %100 öyle değil. Yani biz ashab-ı kiramı ya da mesela başka bir iyi insanların yaşadığı toplumu, yani zavallılar dünya fitnesi görmediler ki zannediyoruz. Biz dünya fitnesini ne kadar gördüysek, mesela 1000 voltluk bir dünya fitnesi bize salındı diyelim, ashab-ı kirama ve diğer nesillere de aynı oranda verildi bu. Çünkü dünya bir fitne olarak imtihandır. Bu imtihanı Allah-u Teala bir kuluna kolay, bir kuluna hafif yapmıyor. Herkese aynı imtihanı veriyor. Ama biz dünyadaki işte saydığım hoşumuza giden nimetler, fırsatlar, cazibeleri görüp kaybettiklerimizi görmediğimiz için, yani bizim çok kolay değil bu işi bitirip bırakıp gitmemiz gibi zannediyoruz. Ashab-ı kiram da Allah onlardan razı olsun, yani onları örnek nesil olarak aldığımız için şimdi söylüyorum, onlar da belki bizim imkanlarımızın hiçbirine sahip değillerdi. Arabaları yoktu, hastane yoktu. Yani belki böyleydi. Ama hayatın bizim bugünkü teknoloji vesairemize muadil olacak başka güzelliklerini yaşıyorlardı. Benim tavanda ampulüm var. O da akşam gökyüzünü ampulle donanmış ışıklı bir güzellik olarak seyrediyordu. Ben görüntü kirliliğinden ve aydınlatmanın kirlilik oluşturmasından dolayı yaşadığım şehirlerde dünya hayatının o güzelliğini göremiyorum mesela. Bunları tek tek şu kalemler diye saymaya gerek yok. Ama bizim ulaşamadıklarımız var. Onlara bizden önceki nesiller ulaşmıştı. Bizim ulaştıklarımız var. Onlar ulaşmamışlardı. Ama sonuç olarak Allah-u Teala bütün insanlar için dünyayı eşit oranda, adil eşitlik oranında cazip hale getiriyor ve bu da herkes için bir imtihan oluyor. Şimdi inşallah bu giriş yaptığım bölüm anlaşıldıysa, ki özetini tekrar edeyim. Dünyanın aslını bilmeyenler için bu dünyada imtihan kazanıp cennete girmek çok zorlaşır. İmkansız demiyorum ama çok zorlaşır. Bu dünya fani, bu faniliği her şeyinde var, ibadetinde de var. Sadece yani çiçekleri soluyor derken, namaz kılamadığın bir zaman oluyor. Yaşlanıyorsun, işte şu organın zayıflıyor, bu sıkıntılı oluyor. Namaz gibi bir ibadet de solabiliyor. Gençsin, gençliğin soluyor. Annen baban var, onlar kaybolup gidiyor. Çocuklar, neyse bu dünyada bizim için hoş, sempatik ve kaybetmek istemediğimiz her şey, onun faniliği böyle baka baka bize haykırıyor kendisini, faniyim ben, ben faniyim diyor. Bunu anlamak, namaz kılmak gibi bir nimettir. Ashab-ı kiramdan Allah razı olsun, bu gerçeği anladıkları için, bu gerçeği içlerine sindirdikleri için ibadet yapmak da onlara kolay oldu. Dünya hayatının onlara getirdiği tuzaklara, önlerine çıkardığı hilelere de aldanmamak kolay oldu. Kardeşlerim, bu dünya hayatında bir şeyi unutmamak lazım. Asıl vermek istediğim mesaj ve bilgi de buradan kaynaklanıyor. Bu dünya hayatında su başta olsun, ekmekti, buğdaydı, topraktı, havaydı, insandı. İnsanın kurduğu şeylerdi. Ne yapılıyorsa yapılsın. Hiçbir şey bu dünyada sonsuz değildir. Bitmez, tükenmez değildir. İnsanın kendisi biterli, tükenirli bir yaratık. Dünyanın kendisi öyle, suyu öyle, havası öyle, dağlar patlıyor, yıkılıyor, dökülüyor. Şu bizim dünya dediğimiz yerde bir nesne gösterilemez ki, o sonsuzdur. Bunun sonu yok. Böyle bir nesne olamaz. Olması mümkün değil. Allah dünyanın cennette ki müminler tarafından hissedilecek farkı belli olsun diye dünyada her şeyi böyle kısır yarattı Allah-u Teala. Su örneğinden alabiliriz. Dünyanın büyük bölümü denizdir ama su kıtlığı var dünyada. İnsan su korkusu yaşıyor. Hava, gözün ulaştığı her yerde hava var zannediyorsun. Bir miktar çıkınca yukarıda hava yok. Hafif önüne bir perde konduğunda, yüzüne bir maske konduğunda hava bitiyor. İnsan yani ne çıkarabilir ki o sonsuzdur bu dünyada diyelim? Hiç öyle bir şey yok. İmanın da bir sınırı var, küfrün de bir sınırı var, maddi manevi her şeyin sınırı var. Bu sınırlı şeylerden birisi de İnsan kalitesidir. İnsan kalitesi sınırlıdır. Bu cümlemi izah etmek için örnekler zikredeyim. İnsan neyi çok iyi biliyor ya da ne çok olsun istiyor? Mesela çocuklar hep doktor olsun istiyor babalar. Hep büyük paralı mühendislerden olsun istiyorlar. Bu dünyada mümkün değildir. Her isteyen doktor olamaz. Allah-u Teala'nın kabiliyet verip nasibine yazdığı 3 kişi 5 kişi ne kadarsa o kadar doktor olacak. Mesela insanlar siyasetçi olup siyaset üzerinden işte hayat sürdürmek isterler diyelim. Yönetici olmak isterler. Bu 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 100 milyonluk bir ülkede 10 bin kişinin icra ettiği bir iş olur. Bunu herkes yapamaz. Dünya hayatına aykırı bu. İnsanlar ne isterler? İşte buğday ektiğimiz her yerde olsun, ekmek pahalı olmasın. Olmaz bu. Bir yere domates dikersin fidan olarak, tonlarca alırsın. Aynı yere buğday dikersin, bir kova da alamazsın. Allah-u Teala hiçbir şeyi insanların tam istediği gibi yapılamaz bu dünya olsun diye yarattı. Dünyanın karakteri bu. Bu karakterden birisi de insan kalitesidir. İnsanlık kalitesidir. Herkes ahlaklı olsun. Herkes Kur'an kursları, medreseler, İmam hatiplerde okusun, analar babalar bütün çocuklarına din öğretsin. Hep bunu yapsak bile. Mesela varsayalım kanun çıktı. Bir sene Kur'an kursunda, bir sene de İmam Hatip Lisesi'nde okuyup 100 üzerinden 100 puan almayan hiç kimse bu ülkede yaşamayacak diyelim. Böyle bir sanal bir şey oluşturalım. Ve bu gerçekleşsin. Yani diyelim ki son 15 senede doğan bütün insanlar bu süzgeçten geçirildiler. Sonra o 15 senedir yetişen nesle bakalım. 100 verdik, yani %100 eğitim verdik. Alacağımız sonuç ne 60'tır ne 40'tır. Daha aşağılardadır. Değil %100'ünü almak. Çünkü dünyanın kaderinde kalitenin tam olması mümkün değildir. Mesleklerde mümkün değildir. Parada herkes zengin olsun türünden mümkün değildir. Tabiatta mümkün değildir. Yaşantıda mümkün değildir. Bir kıtlık dünyasıdır bu dünya. Bu kıtlık dünyasında kıt şeylerin başında da insanlık gelir. Müslümanlık gelir. Hem sayı olarak İnsanlık sayı olarak düşüktür, kalite olarak düşüktür. İstedik diye, çok proje ürettik diye bunu artıramayız. Bunun bize ders oluşturması gereken ya da şimdi peki bu oldu ne yapacağız diye bir tablo çıkaracak olursak deriz ki, evet biz insanlıktı, Müslümanlıktı, maddi eşyaydı, en iyisine doğru koşacağız. İsteyeceğiz. En iyisinin olmasını isteyeceğiz. Çünkü kıt dediğimiz şeyin bize yönelik, bizim toplumumuza, bizim evimize, bizim eylemlerimize yönelik kıtlık miktarını bilmiyoruz biz. Belki ben bu noktada zirveye çıkacağım. Bunu bilemiyorum. Madem meçhul benim için bu, bunu ben daha yukarılarına, en üstlerine ulaşacak şekilde bir hedef görmeliyim kendim için. Bu bir. İki, herkes Allah'ın onu bıraktığı yeri dolduracak. Benim gayretlerim devam edecek ama bugün ben filan tarihim, filan gününde, filan yaşımda bir insan olarak bulunduğum yeri insanlık olarak, Müslümanlık olarak, ekonomi olarak, huzur olarak neyse aranan şey doldurmak zorundayım. Dolduramadım diye mesela ben iyi bir Müslüman, iyi bir insan, zengin bir insan, iş güç sahibi bir insan olmak istiyordum. Fakat olmadı. Samimi gayretler gösterdim. Olmadı. Ben işte 100 üzerinden 75'lik bir noktada kaldım. Benim bir suçum yok burada. Beni Allah böyle istedi. İman ettim. İbadet yapıyorum. Ama mesela filan işi yapmakta beceremiyorum. Bu kadarını beceremiyorum. Ben mesul değilim artık. Eğer hayallerimin peşinde, yani mesela ben işte örneğimi bir hafızlık yapan bir talebe üzerinden verelim. Ben dünyanın en iyi, güzel Kur'an okuyan hafızı olmak istiyordum. 5 senedir de çalışıyorum. Sonunda baktım ki dünyanın değil, yaşadığım köyün bile en iyisi olamadım henüz. Küsüp Kur'an'a mı gideceğim? Bırakıp Kur'an'ı, ben madem en iyisi olmadım bunu mu diyeceğim? Veya annem babam olarak ben onların hizmetinde Allah'ın rızasını kazanacak kalitede bir hizmet yapayım istedim. Öldü annem, öldü babam, yapamadım bu hizmeti. Yani intihar mı edeceğim? Ben çoluk çocuğumun maişetinde sorun olmasın, kimseye muhtaç olmasınlar, zengin, varlıklı bir aile olayım dedim. Elektrik parasını bile ödeyemediğim ayların olduğu bir ekonomik durumum oldu. Bırakıp gideceğim mi dünyayı? Hayır. Devam edeceğim çalışmaya. Belki yarın açılacak ufkum. Ama bugün Allah beni hangi noktaya, hangi basamağa koyduysa o basamağı, o bulunduğum noktayı Allah'ın bana emaneti olarak bileceğim. Eğer güzel kardeşlerim, bunu değerlendiremezsek bu şekilde, yani Allah'ın beni bugün tuttuğu noktayı, zemini, işi, konuşma kabiliyetimi, dinleme kabiliyetimi, insanlarla iletişimimi, çevremi, yaşadığım köyümü, bugün ben bu mantıkla ele alamazsam, yani bugünün kıymetini bilmem lazım, çıldırmama gerek yok diyemezsem, bizim içimizde büyüme, daha iyi olma arzusunu sömürmesi için şeytana açmış olurum. Bu sefer şeytan gelir, moralimi kırar. Çevremle, eşimle, çocuklarımla aramın açılmasına sebep olur. Hırsızlığa teşvik eder, yalana teşvik eder, hile yaptırır. Neden? Çünkü içimde büyük bir potansiyel var. Çok şeyler olsun, çok şeyler yapayım istiyorum. Kader beni bir noktada kilitledi. İleriye sıçramama izin vermiyor kader. Kaderle dövüşsem neyle, kimle dövüşeceğim? Yani beni bu hale getiren kim deyip, yani köy muhtarıyla mı kavga edeceğim? Ben kimle tartışacağım? Kimseyle tartışacak halim yok. Bu sefer ne yapıyorum? Kendimi boğuyorum. Niye ben böyleyim diye. Bu anlattığım şey birkaç basamak öteye taşındığında intihar denen şeydir. İntihar edenler böyle bir başlangıçla intihar noktasına doğru gidiyorlar. Allah muhafaza buyursun. Bütün ümmetin çocuklarını öyle bir afetten, büyük bir bela o. Bu dünya, sözlerimizin başına tekrar dönersek, Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi tam, herkesin istediği gibi olacak şekilde yaratmadığı bir mekandır. Bizim şeytanla boğuşur gibi bize istediğimiz kadar sunulmayan imkanlarla da boğuşmamız lazım. O mücadelemiz bir ömür boyu devam edecek, etmeli. Zengin olma mücadelemiz devam etmeli. Büyük alim olma mücadelemiz devam etmeli. Bu dünyada benim belki 20 sene sonra geleceğim bir noktadır o. Ben ölünceye kadar mücadele edeceğim. Bir güzel hatıra var. Tabi ulemasından veya ondan sonraki nesilden birisini talebeleri ölüm döşeğinde ziyaret ediyorlar. Yani adamcağız son nefeslerini veriyor. Artık nefes alamıyor. Talebeleri ziyaret ediyorlar. Onlar yani bir Yasin okuyalım diyoruz ya ölüyor adam. O niyetle ziyaret ediyorlar. Derken hoş geldiniz işte diyor nasıl diyorsa. Hemen bir tanesine diyor ki seninle biz bir ara derste bir mesele konuşmuştuk diyor. Neydi o mesele diyor. İşte filan konu, namazda filan konu diyelim. Onu çözdün mü, inceledin mi, ne noktaya geldin onda diyor. O da diyor ki hocam işte inceledim, şöyle şöyle gördüm. Ha iyi iyi elhamdülillah onu öğrenmiş olduk diyor. Sonra talebeleri kalkıp gidecekler. Zaten ölüm döşeğinde birisini ziyaret ediyorlar. Diyorlar ki efendim yani bu zor şartlarda sen nefeslerini zor alıp veriyorsun. Hala bu konularla mı uğraşıyorsun demeye getiriyorlar. O da nefesini toplayıp diyor ki bir kere nasıl yaşadıysak öyle ölelim istiyorum. Biz ilimle meşguldük, ilimle devam edelim. Hem ahirete giderken bir kelime fazla bilmiş oldum. Kâr değil mi benim için bu diyor. Bu mantık çok önemli. Ticarette de böyle. Onun için Müslümanın emeklisi mi olur diye böyle bir tekerleme söz söylüyorlar. Doğru. Müslüman takati yerindeyse, gücü varsa niye emekli olsun ki Müslüman? Niye evde otursun ki? Biz mücadelemize devam edeceğiz. Ama mücadelemizin bittiği noktayı hissedersek çok rahatız. Beni Rabbim burada görmek istiyormuş. Selamun aleyküm. Bitti bizim için toplantı. Biz kalkarız oradan. Neden? Rabbim beni burada görmek istiyormuş. Neresidir orası? Lise mezunuyum. Ciddi bir şekilde gayret ettim. Üniversite olmadı. Beni Rabbim burada görmek istiyormuş. Ben alim olmak istedim. Kitap bile okuyamıyorum. Beni Allah alim olmayan ama samimi bir Müslüman, ibadet eden bir Müslüman olarak görmek istiyormuş. Ne kendimi kınarım, ne kadere isyan ederim, ne de yani bunda bir olumsuzluk var zannederim. Çünkü bu dünyada ya diyeceğim ki Allah beni unuttu haşa. Yani bana bir görev vermedi diyeceğim. Böyle bir şey denemez. Verdi görev, işte sağlık verdi, ömür verdi, eş verdi, ev verdi. Şimdi çalış dedi sana, işte görevi bu senin. Yani biz bir şey planladık gençliğimizde diye Allah bizim planımıza mı uyacak? Haşa. O planladı. Biz onun planının ne olduğunu bilmediğimiz için ben işte büyük doktor olmak istedim. Halbuki Allah'ın kaderinde hasta olmak varmış da doktor olmak yokmuş benim için. Bunu öğrendiğimde ben 35 yaşına gelmiştim. Elhamdülillah kalbim rahat, hayatıma devam ederim. Çünkü bu dünyada gereksiz bir insan yok. Allah'ın yaptığı işlerde gereksiz bir iş yok. Elhamdülillah böyle iman ediyoruz. Kardeşlerim, bu sözleri bu şekilde konuşma ihtiyacı neden hissediyorum? Şundan dolayı. Televizyonlarda, internet ortamında, arkadaş muhabbetlerinde, kamuya mal olan yerlerde o kadar fazla insana baskı var ki, özellikle de gençlere o kadar baskı var ki, yani insan zannediyor ki, herhalde ben, mesela ben erkek yaratıldım, herhalde kadınımdır canım. Annem yanlış nüfusa kaydettirmiştir beni. Böyle bir baskı var insanlığa. Yani çocuğa baskı var, gence baskı var, aile kurarken kadına baskı var, erkeğe baskı var, aile oluyor, mutlu bir yuva kuruyorlar. Akrabalar, medya, dizi filmler rahat bırakmıyor. Evin şöyle olması lazım, ailen böyle olması lazım. Ya ben böyle istiyorum diyemediğimiz bir dünyaya geldik. Bu bahsettiğimiz çocuğundan ihtiyarına kadar herkese baskıya dönüşen bu anlayış tabii değil. Bu hayat böyle yaşanmaz. Yani iyi anlaşılsın diye örnek vereyim. Ben pirinç sevmem de bulgur severim. Bulgur hoşuma gider. İstanbul'un modern bir lokantasında, restorantta, lokanta deyince şimdi modern olmadı. Restorantta ben bir bulgur rica edeyim diyebilir mi birisi? Desin göreyim. Doktorlar istedikleri kadar bulgur pirinçten iyidir desinler. Şekere zararı yok desinler. Bulgur restoranda olmaz kardeşim. Ne yapıyorsun sen ya? Niye olmuyor? Pirinç dizilerde çıkıyor çünkü. Pirinç şişiriliyor çünkü. Ya benim midem benim değil mi? Zevk benim değil mi? Para benim değil mi? Para vereceğim. Bunun için reklam yapılıyor, bunun için yani bu kasıtlı yapılıyor veya yapılmıyor ayrı bir mesele. Yani bu plan, bu bir proje, insanları sömürmek için yapıyorlar diye bir teori üretmeye gerek yok. Ama biz kendimizi değil, bizi gözleyenleri ölçü aldığımız için bu sonuca çıkıyoruz. Herkes doktor olsun, böyle oluyor. Yani bir genç tıp fakültesi kazanınca akrabaların ona bakışı başka, kazanamayınca başka oluyor. Annesi babası da başta olmak üzere. Bu çocuğun fıtratı yok mu? Yani Allah bunu bir sistem üzere bir şey için yarattı. Niye biz kaderiyle bu çocuğun boğuşuyoruz ya da çocuğu kaderiyle boğuşmaya doğru itiyoruz? Evet, tembel. Tembel olduğu için yaratıldığı şeyin ne olduğunu bilmiyordur. Ama gayret ediyor, çırpınıyor. Bu kadar yapabildi. İbadette de geçerli, insanlıkta da geçerli, parada da geçerli, gıdada da geçerli bir kuralı söylüyoruz. Tabii hayatım, tabii sonuçlarım, beni nereye getirdiyse benim hakkım odur. Gönlüm rahat eder. Öbür türlü bu anlayış olmazsa kompleksli insanlar oluruz. Bulguru sevdiğimiz halde bulgur istemeye utanacağız bir yerde biz. Modern lokantada bulgur istenir mi ya? Niye istenmiyor? Demek ki ben bana göre yaşayamıyorum. Ben sakallı bir Müslüman olmak istiyorum. Ne kanuni engel var, ne bir şey var. Henüz sana uygun değil. Ya bu sakal benim değil mi? Yüz benim değil mi? Niye bana uygun olmasın? İbadette de geçerli bu. İnsanlıkta da geçerli. Mesela bir insan haşin bir tiptir. Yani sert mizaçlıdır. Mesela ondan özür dilediniz. Kusura bakma ayağınıza bastım dediniz. Onun karakteri önemli değil. Oldu. Buyurun serbestsiniz demektir mesela. Şimdi zavallı böyle desem kaba olur. Hiç önemli değil. İyi ki ayağıma bastınız. Çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Mi demesi lazım yani. Allah kimimizi erkek, kimimizi kadın, kimimizi sert dilli, kimimizi yumuşak dilli. Ama hepimizi şeriatına uymak zorunda ahlaklı insan olarak görmek istiyor. O temel çatımız. Tabiatımızla oynayarak aslında dünyanın dengesiyle oynuyoruz. Nasıl dağlar tünel kazıla kazıla iklim bozuluyor. Her yere baraj yapıla yapıla iklimler değişiyor. Çok fazla egzoz gazı şehirlerde kullanıldığı için kar bile yağmıyor. Hava değişiyor. Aynı şekilde biz insan olarak ilişkilerimizi, kendimize bakışımızı, hayatı değerlendiren anlayışımızı bu yüzden harap ediyoruz. Güzel kardeşlerim, tabii olmak lazım. Bu dünya Allah-u Teala'nın istediğimiz gibi her şeyi vereceği bir dünya değil. Böyle bir vaat yok. Tam aksine vermeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün hayallerimizi, her şeyi sonuna kadar kullanma, ne geçerse aklımızdan o olsun arzumuzu cennete saklayalım. Orada öyle olacak Allah'ın izniyle. Ben bu dinleyen bütün genç kardeşlerime, hanım kardeşlerime, delikanlılara bunu müjde ediyorum. Cennette bir şeyi yazmak yok, şunu istiyorum diye. Telefon edip getirir misiniz filanca şey demek yok. Aklından geçmesi yeterli olacak onun senin. Orası cennet. Dünya arasan da yok bir yer. Onun için bu dünya intihar etmeye değmez bir dünyadır. Değil intiharı. Küsüp ağlamaya değmez bir dünyadır. Mutlu olun gençler. Mutlu olun. Siz üniversite kazanamadınız diye üzülüyorsunuz. Hayatım ne olacak diyorsun. Deden kalem bile görmedi hayatında. Bırak üniversiteyi, bırak ilkokulu, kalem bile görmedi. Ahım şahım hayat yaşadı. Dağlar onundu. Dağlar onundu. Vadiler dedenindi senin. Diploma lazım. Ama put değil. Para lazım. Benim hayatım değil. Arkadaş lazım. Dost lazım. Evlenmek lazım. Canımdan değerli değil. Dilerim Rabbim kalbimize huzur indirir. Bedenlerimize afiyet indirir. Dostluklarımıza muhabbet indirir. Allah-u Teala hepimize sıhhat ve afiyetli güzel günler yaşamak nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.